Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Brak konieczności wprowadzenia kwarantanny to wygrana bitwa, mówi wicepremier Gowin. Władze Warszawy zaprezentowały autobusy przygotowane do przewozu osób chorych na koronawirusa. Obostrzenia epidemiologiczne w Niemczech mogą obowiązywać do końca roku. Brak konieczności wprowadzenia narodowej kwarantanny to wygrana bitwa, mówi wicepremier Jarosław Gowin. Próg narodowej kwarantanny określono na poziomie średniej tygodniowej 70-75 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców. W ostatnich dniach ten wskaźnik oscyluje wokół 65 nowych przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Wicepremier Gowin mówił w TVP Info, że to dobra wiadomość dla polskiej gospodarki. Na razie wygraliśmy bitwę. Rzeczywiście pan premier Morawiecki zapowiedział, że w najbliższym czasie nie będziemy musieli zamykać polskich firm, nie będziemy musieli się obawiać o utratę wielu miejsc pracy, ale od każdego z nas, od naszej odpowiedzialności, od odpowiedzialności i solidarności wszystkich Polaków zależy to, czy wygramy nie tylko bitwę, ale wojnę. Chorym na COVID-19 potrzebne jest osocze, które może uratować im życie. O jego oddawanie apeluje dr Marek Posobkiewicz. Podkreśla, że osocze zawiera cenne przeciwciała. Umieją rozpoznawać i częściowo unieczynniać tego wirusa. Ja poczułem się lepiej zaraz po podaniu osocza, dlatego to jest mój nieustanny apel do wszystkich ozdrowieńców, którzy nie mają przeciwwskazań, żeby oddać osocze, bo może wrócić okres leczenia, a niektórym nawet uratować życie. Władze Warszawy zaprezentowały dwa autobusy miejskie przygotowane do przewozu osób chorych na COVID-19. Pojazdy mają dowozić pacjentów do szpitali, są wyposażone m.in. w potrzebną aparaturę tlenową. Jesteśmy w stałym kontakcie z rządem, autobusy zostaną wykorzystane do transportu, gdy będą potrzebne, mówi prezydent Rafał Trzaskowski. W każdym z takich autobusów 22 osoby mogą być przewiezione. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy tutaj się przyczynili do tego, że te autobusy mogły być dostosowane do przewozu chorych. No i oczywiście kierowcom, którzy się sami zgłosili do tego, żeby tymi autobusami jeździć. Prezydent Warszawy dodał, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, ratusz może przygotować kolejne takie pojazdy. Niemiecki minister zdrowia przypuszcza, że obecne obostrzenia epidemiczne mogą w tym kraju obowiązywać nawet do końca roku. Dla niektórych przedstawicieli branży gastronomicznej jest to najgorsze z możliwych scenariuszy. W rozmowie z ARD minister zdrowia Jens Spahn przyznał, że właścicieli hoteli i restauracji czeka niełatwa zima. Dla wielu z nich jego słowa o ewentualnym przedłużeniu lockdownu do końca grudnia nie były zaskoczeniem. Już wcześniej politycy największych partii studzili oczekiwania przedstawicieli branży gastronomicznej, jakie wiązali z nadchodzącymi świętami. Właściciele restauracji apelują, by w okresie Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia możliwe było organizowanie imprez pod gołym niebem, na przykład jarmarków. W wielu niemieckich miastach zostały one już jednak odwołane. Plany przedłużenia blokady skrytykował przewodniczący opozycyjnej FDP Christian Lindner. Szkody, jakie lockdown wyrządza gastronomii, przewyższają jego skuteczność w okiełznaniu pandemii, uważa szef liberałów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Unia Europejska zagroziła Białorusi kolejnymi sankcjami i potępiła śmierć opozycyjnego działacza Ramana Bandarenki. Zmarł on w szpitalu w wyniku obrażeń odniesionych podczas przesłuchiwania na milicyjnym komisariacie. Jest to oburzający i haniebny rezultat działań białoruskich władz, skomentował Peter Stano, rzecznik szefa unijnej dyplomacji. W oświadczeniu napisał, że to białoruskie władze są odpowiedzialne za bezpośrednią przemoc w stosunku do narodu i tworzenie atmosfery, w której takie bezprawne, brutalne działania mogą być realizowane. Rzecznik powtórzył też, że Unia oczekuje od władz w Mińsku powstrzymania się od represji, uwolnienia natychmiast wszystkich zatrzymanych osób, w tym więźniów politycznych, a także przeprowadzenia pełnego i jawnego dochodzenia w sprawie łamania praw człowieka i ukarania winnych. W reakcji na sfałszowanie sierpniowych wyborów prezydenckich oraz brutalne represje Unia objęła już sankcjami 55 przedstawicieli białoruskiego reżimu na czele z Aleksandrem Łukaszenką. Restrykcje przewidują zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let there be house. Program Trzeci Polskiego Radia. tej godzinie audycji znalazły się m.in. nagrania Westbama, The Max, Holy Ghost oraz na zakończenie godziny disco-punkowa formacja Czyk Czyk Czyk. Nazywam się Norbert Bożym, czyli Bert. Got to walk it up. And please,